ฉนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ข้อความนี้ถ้าเราสวดผ่านๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าพิจารณาให้ดีมันก็มีแง่คิดได้หลายอย่างประการแรกคือว่ามันเป็นคำถามที่สำคัญมากแต่คนไม่ค่อยได้ถามกันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็ถามแต่ว่าทำไงถึงจะรวยทำยังไงถึงจะมั่งมีเงินเดือนดีๆคิดไปในทางนั้นหมดถ้าเป็นวัยรุ่นก็คิดเรื่องการหาแฟนคิดเรื่องการเที่ยวห้างสนุกสนานจะไปเที่ยวที่ไหนดีมีคำถามวันนี้วันเสาร์จะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปร้องเพลงที่ไหนดีคำถามคนสมัยนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าหยุมหยิมเฉพาะหน้ามากไม่ค่อยเป็นแก่นสารของชีวิตถ้าเราถามคำถามนี้บ้างหรือถามบ่อยๆก็ดีนะมันช่วยเตือนใจให้ตระหนักว่าชีวิตนี้มันมีทุกข์ที่ต้องจัดการมีการบ้านที่ต้องทำแล้วมันก็เป็นคำถามที่บ่งบอกถึงความหวังว่าการสิ้นทุกข์การทำที่สุดแห่งทุกข์มันเกิดขึ้นได้คนจำนวนไม่น้อยก็คิดว่ามันชีวิตนี้มันไม่มีทางนะจะจัดการกับความทุกข์ได้ก็อยู่กันไปแบบสุขๆทุกๆซึ่งก็ดีเหมือนกันคือก็ไม่ยอมรับไอ้สภาพที่เป็นอยู่ได้แต่มันก็ทำให้ไม่ขวนขวายพัฒนาตนไม่ดิ้นรนที่จะทำความเพียรพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ให้ความหวังกับคนนะหวังว่าให้ความหวังว่าความทุกข์มันสามารถจะเราสามารถที่จะเป็นอิสระเหนือมันได้เราไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกมันทำถูกมันกระทำเล่นงานอย่างเดียวไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ต้องจำยอมรับสภาพเหมือนกับสวะที่ลอยไปตามกระแสน้ำสุดแท้แต่ว่ากระแสน้ำมันจะพาไปสุดแท้แต่ชะตากรรมจะนำพาชีวิตไปทางไหนแต่เราสามารถจะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้มันไปถึงจุดหมายที่เป็นอิสระจากความทุกข์ได้วันนี้ถ้าเราถามคำถามนี้ก็ต้องหาคำตอบให้เจอว่าแล้วทำอย่างไรล่ะการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้อันนี้แหละที่พุทธเจ้าตรัสว่าเราต้องรู้อริยสัจ4ก่อนเวลาพูดถึงอริยสัจ4ก็มันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางที่ปกติเราก็ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเราโดยเพราะเวลาเราจะเดินทาง เราจะเดินทางเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปไหนจุดหมายคืออะไรเราก็ต้องรู้ว่าจะไปได้อย่างไรจะใช้พาหนะอะไรเป็นแต่ว่าอริยสัจสี่นี่มันเราต้องลงมือเดินจะนั่งรถให้รถพาเราไปมันก็ไม่ได้สบายไปอันนั้นมันเป็นผู้โดยสารนะไม่ใช่ผู้เดินผู้โดยสารกับผู้เดินมันต่างกันเยอะโดยสารก็มีถ้ามีเงินก็นั่งได้สบายชิวไปชิวเลยนะแต่ว่าไอ้จุดหมายปลายทางของชีวิตคือความสิ้นทุกข์นี่มันต้องลงแรงเราคือต้องเดินไม่มีทางลัดมันไม่มีพาหนะที่จะพาเราไปโดยที่ได้แต่เป็นเพียงแค่ผู้โดยสารเท่านั้นอริยสัจสี่นี่ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่รู้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรไอ้ทุกข์นี้มันก็พอจะรู้อยู่บ้างเพราะว่าถึงไงก็ต้องเจอเองอยู่แล้วสมุทัยนี่มันยากหน่อยนะเพราะว่าสมุทัยตัวแท้หรือสาเหตุนี่มันอยู่ที่ใจซึ่งมองไม่เห็นคนส่วนใหญ่ก็ไปมองว่าสมุทัยอยู่ข้างนอกอยู่ที่คนนั้นคนนี้ทำให้เราทุกข์อยู่ที่ดินฟ้าอากาศอยู่ที่งานที่มันไม่สนุกน่าเบื่อหรืออาจจะเข้ามาใกล้เนี่ยคืออยู่ที่เงินในกระเป๋ามีน้อยไม่มากหรือเข้ามาใกล้หน่อยคือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคือทุกข์แต่จริงๆนั้นยังไม่ใช่สมุทัยตัวแท้นั้นยังไม่ใช่ตัวการที่แท้ตัวการที่แท้อยู่ที่ใจที่มีกิเลสครอบงำมีตัณหามีความโกรธมีความโลภมีโทสะมีความยึดติดถือมั่นอุปาทานหรือว่าสุดลึกลงไปนั่นคืออวิชชาสมุทัยนี่มันเริ่มยากหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็พอจะเห็นได้เพราะมันอยู่ที่ใจเรากิเลสทั้งหลายมันก็ไม่ได้เกิดที่ไหนอยู่ในใจเราถ้ามีสติมันก็เห็นอยู่เห็นได้และถ้ามีปัญญามันก็สามารถจะสาวไปจนถึงอวิชชาได้สติปัญญามันก็เราก็มีอยู่แล้วแต่ที่มันยากกว่าคือตัวนิโรธนิพพานเพราะว่ามันคือจุดหมายที่เรายังไม่เคยไปถึงจุดหมายที่มันเป็นสถานที่นี่มันก็ถึงแม้ไม่เคยไปถึงแต่ก็พอจะรู้จักได้จากภาพถ่ายเป็นสถานที่มันก็เห็นง่ายอยู่แล้วจากหนังสือหนังหาแต่ว่านิโรธที่มันเป็นนิพพานนี่มันไม่ใช่สถานที่มันเป็นจะเรียกว่าเป็นสภาวะหรือเป็นมิตินะซึ่งมองไม่เห็นแล้วก็คิดไม่ได้คือใช้ความคิดอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะว่ามันคนละมิติเหมือนกับป ลานี่จะให้มันนึกภาพว่าอยู่บนบกนี่มีความสุขยังไงบนบกหน้าตาเป็นยังไงมันก็นึกไม่ออกเพราะมันอยู่แต่ในน้ำนึกไม่ออกว่าอยู่บนบกมันจะสบายได้อย่างไรนิพพานเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ควรจะศึกษาเพื่อจะรู้ว่ามันคืออะไรแม้จะไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งทำไมถึงเราต้องรู้จักก็เพราะมันเป็นจุดหมายปลายทางถ้าเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนทิศไหนแล้วเราจะไปถูกได้อย่างไรคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องรู้จักคนที่เขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วเคยไปถึงแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็เล่าให้ฟังเราก็พอจะรู้คร่าวๆรู้เราๆว่านิพพานเป็นอย่างนี้คือความสงบเย็นหมดสิ้นจากทุกข์เพราะกิเลสอวิชชามันอันตรธานหรือว่ามันหมดไปไม่ใช่สถานที่อย่างสวรรค์เหมือนสวรรค์เหมือนเมืองแก้วอะไรอย่างนี้มีบางคนพูดว่านิพพานนี่เรารู้ไม่ได้เราก็มันเหมือนตาบอดคำช้างอันนั้นก็จริงอยู่นะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราก็ควรพยายามที่จะศึกษาให้เพื่อรู้ว่ารูปร่างเป็นอย่างไรหมายถึงว่าโครงร่างเป็นอย่างไรเรารู้พอที่เราจะตอบคนอื่นได้ด้วยโดยเพราะถ้าเป็นคนที่เพิ่งศึกษามีเด็กมาถามมีลูกศิษย์มาถามแล้วก็พอจะตอบได้ทั้งที่เรายังไม่ถึงก็เหมือนกับเราไม่เคยไปขั้วโลกเหนือแต่ถ้ามีลูกศิษย์มาถามว่าขั้วโลกเหนือเป็นยังไงมันอยู่ยากไหมมันมีอะไรบ้างเราไม่เคยไปแต่เราก็พอจะศึกษาหรือว่าฟังมาจากคนที่เคยไปก็มาถ่ายทอดให้เขาฟังได้เราทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเพื่อเขาได้รู้แล้วก็เกิดศรัทธาแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยก็ได้รู้อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็ถ้าเกิดไปปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็เห็นนิพพานเป็นเมืองแก้วก็จะได้รู้เอ้ยนั่นไม่ใช่นั่นมันนิมิตนั่นปรุงแต่งเอานิพพานไม่ใช่เป็นเมืองแก้วที่มีเทวดาบินว่อนไม่ใช่อันนั้นมันจินตนาการอันนั้นมันนิมิตเราก็รู้ว่าอย่าไปหลงเชื่อมันที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เพราะเราได้ฟังมาจากผู้รู้ที่เคยผ่านเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่สงบเย็นเป็นอิสระปลอดจากกิเลสมรรคเนี่ยก็ต้องรู้นะรู้ว่ามันคืออะไรรู้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้มาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำที่สุดแห่งกองทุกข์เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่ได้รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธคืออะไรมันรู้ด้วยจากการฟังการอ่านการคิดใคร่ครวญแต่คราวนี้มันเท่านี้ไม่พอมันต้องลงมือทำลงมือทำก็ต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกับอริยสัจแต่ละข้อนะซึ่งไม่เหมือนกันนะเช่นทุกข์นี่ก็ต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละสิ่งที่ต้องละคือสมุทัย ต้องละสมุทัยก็คือละตัวจัดการกับตัวการที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คงเหมือนกับหมาที่มันถูกหมาแย่นะมารำคาญหมานี่มันก็ไม้แย่คนเอาไม้มาแย่มันก็กัดไม้ไม้เพราะไม้นี่เป็นตัวทุกข์ก็ว่าได้แต่ที่จริงไม่ใช่ถ้ามันจะแก้ทุกข์จากการที่ไม้มาแย่มันต้องไปกัดคนที่เอาไม้แย่ให้เขาปล่อยไม้ซะถึงจะหมดทุกข์นะก็คือต้องไปจัดการที่ต้นตอไม่ใช่คอยงับไม้ถึงแม้ว่าไม้ทำให้จุกให้เจ็บก็ตามต้องไปจัดการมือที่ถือไม้หรือคนที่ถือไม้นั้นทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้แต่ว่าสมุทัยถ้าจะละจริงๆต้องไปละที่สมุทัยส่วนนิโรธนิพพานเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นทำให้แจ้งนี่เป็นความหมายที่ดีกว่าคือเห็นแจ้งเพราะว่านิพพานมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นยังต้องดับก็ต้องมีดับธรรมดาแต่ว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราทำให้แจ้งเหมือนกับเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มันมีอยู่แล้วนะเราเพียงแต่ทำพาตัวเราไปให้ถึงแค่นั้นเองไม่ว่าจะมีเราเกิดมาในโลกนี้หรือไม่เชียงใหม่ก็มีอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเพียรพยายามหรือไม่เชียงใหม่ก็มีอยู่นั่นแหละไม่ว่าเราจะเดินถึงไม่ถึงมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นอันนิโรธหรือนิพพานนี่ที่จะแปลว่าทำให้เกิดขึ้นก็ยังไม่ถูกทีเดียวเรียกว่าทำให้แจ้งอันเนี้ยท่านใช้คำว่าทำให้แจ้งหรือว่าเข้าถึงหรือว่าเห็นคำว่าเห็นนี่ก็ใช้ได้นะคือแต่ก่อนนี่มันมีวิชาบดบังมันก็ไม่เห็นนิพพานมันเห็นแต่สิ่งปรุงแต่งหรือสังขารมองไปก็เห็นแต่สังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแต่พอจิตนั้นเนี่ยเข้าถึงสภาวะที่เกิดปัญญาขึ้นมาก็สามารถจะเห็นสิ่งที่ปราศจากการปรุงแต่งก็คือนิพพานนิพพานนี่เราอสังขตธรรมอสังขตธรรมคือว่าธรรมหรือสิ่งที่ปราศจากการปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งมีของมันอย่างนั้นจึงเที่ยงไงจึงไม่เป็นทุกข์อะไรที่ปรุงแต่งก็ยังไม่เที่ยงเพราะสิ่งปรุงแต่งสิ่งที่มาปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงแล้วเมื่อสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นมันมีความเสื่อมดับไปไอ้สิ่งที่ถูกปรุงแต่งที่เป็นผลจากสิ่งที่มาปรุงแต่งก็พลอยทุกข์พลอยเสื่อมสภาพไปด้วยแต่นิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากการปรุงแต่งจึงเที่ยงจึงเป็นสุขแต่ก็ยังเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะครอบครองควบคุมบังคับบัญชาได้นิพพานเป็นสิ่งต้องรู้หรือสิ่งที่ต้องแจ้งเห็นแจ้งคราวนี้แหละจะทำได้แล้วก็ต้องมรรคก็คือต้องลงมือทำในการลงมือทำก็ศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เรารู้กันมันก็คือการปรับปรุงการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาในท้ายที่สุดการรักษาศีลนะก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดจิตที่สงบนำไปสู่ปัญญาถ้ารักษาศีลเนี่ยไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายก็เป็นศีลัพพตปรมาสศีลัพพตปรมาสคือว่าที่เขาแปลว่าลูกคลำศีลไม่ใช่แปลว่าการที่รักษาศีลด้วยความยึดมั่นเป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันมีกิเลสเจือปนหรือว่ามันมีกิเลสเข้าไปครอบงำหมายความว่าไงก็หมายว่ารักษาศีลเพื่อว่าจะได้รวยจะได้เป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตามีศีลมีกิริยาเรียบร้อยทำบุญให้ทานก็เพราะว่าอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาอยากไปมีชีวิตที่สุขสบายในชาตินี้แล้วก็สุคติในชาติหน้าแล้วคนส่วนใหญ่แล้วนับมีศีลหรือว่ามีรักษาศีลเพราะเหตุนี้ทำบุญเพราะเหตุนี้แต่นั่นให้รู้ว่านั่นนั่นแหละเป็นศีลปฏิปรามาสอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นศีลที่ยังถูกศีลที่เจือปนด้วยตัณหามานะทิฏฐิเป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์เจือด้วยกิเลสพูดง่ายๆหรือว่ามีศีลแล้วก็ไปอวดตัวตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นการพอกพูนมานะแต่ถึงแม้ว่าจะทำเพราะว่าทำแล้วเราจะได้ร่ำรวยจะได้เป็นที่นับหน้าถือตาไม่ได้คิดจะไปข่มใครเลยนะมันก็ยังไม่ถูกนะยังเป็นศีลปฏิปรามาสแต่ว่าปฏิบัติเพื่อการลดละกิเลสเพื่อมุ่งสู่การไม่มีตัวตนนี่แหละจึงจะเป็นเรียกว่าเข้าใกล้นะหรือว่าไกลจากศีลปฏิปรามาสพระสารีบุตรเคยพูดว่าบัณฑิตย่อมให้ทานไม่ใช่เพราะหวังโลกียสุขหรือหวังการเกิดใหม่เกิดใหม่คือเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมแต่ว่าให้ทานเพื่อสิ้นกิเลสเพื่อการไม่เกิดการไม่เกิดคือนิพพานนี่สมาธิเนี่ยก็คือการฝึกจิตหรือว่าที่นี่เราก็เน้นเรื่องการฝึกสติที่จริงไอ้การฝึกสติมันก็นำไปสู่อะไรหลายอย่างเช่นทำให้เกิดความเพียรก็เป็นสัมมาวายามะเจริญสติแล้วเนี่ยเมื่อมีสติรู้ทันก็เกิดเป็นสมาธิใจไม่ฟุ้งซ่านรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้แล้วก็วางมีความโลภมีความโกรธรู้ก็วางรู้ทันไม่ให้มาครอบงำใจไม่ว่าจะมีเสียงดังมีแดดร้อนลมหนาวมากระทบกายใจก็ไม่กระเพื่อมหรือถึงกระเพื่อมก็รู้มันก็ดับไปเองไม่ต้องทำอะไรกับมันมันเกิดมันก็ดับไปตามสภาพของมันอยู่แล้วใจก็สงบได้ก็เหมือนกับว่าทำให้แก้วเนี่ยมันไม่สายมันไม่สั่นไหวนะแก้วถ้ามันขยื่นขยับตลอดเวลาตะกอนก็ฟุ้งนะแต่พอทำให้แก้วอยู่นิ่งๆเนี่ยน้ำในแก้วก็ใสไอ้การเจริญสติคือการทำให้ใจนี่มันจะเรียกว่านิ่งก็ได้นะคือเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่กระเพื่อมมันก็เกิดเป็นความใสเกิดความสงบแต่ว่ามันก็ยังมีตะกอนอยู่นะแก้วที่ใสเพราะตะกอนนอนก้นพอเขย่าทีไรมันก็กระเพื่อมก็เหมือนกับเวลาเราเจริญสติเนี่ยใจเราเจริญสติถึงจุดหนึ่งใจเราก็สงบนะโปร่งเบาแต่ว่ากิเลสมันยังอยู่นะอนุสัยก็ยังเยอะ ตรงนี้แหละที่ต้องใช้ปัญญาเข้ามาเพื่อที่จะเรียกว่าขุดลอกหรือถอนอวิชชาออกไปหรือว่าทำให้อนุสัยมันหมดไปให้ตะกอนมันหายไปมันมีพุทธพจน์ตรัสว่าจิตนั้นประภัสสรแต่ว่าที่เศร้าหมองเพราะกิเลสจรเข้ามากิเลสจรมามันก็จรไปสิ่งที่สติทำก็คือว่าทำให้กิเลสมันคือไม่ดักกิเลสเอาไว้มันมามันก็ไปเหมือนกับความโกรธพอมันโกรธหรือมันโลภเกิดขึ้นมาเราก็เพียงแต่ดูมันเฉยคือพูดง่ายๆก็คือปล่อยให้มันดับไปเองเหมือนกับลมที่มาพัดเข้ามาในห้องทางหน้าต่างเราก็ไม่ดักมันเอาไว้ก็เปิดหน้าต่างมันทั่วหรือเหมือนกับศาลาที่ลมพัดได้ทุกทางมันพัดมามันก็ออกไปพัดมาก็ออกไปไม่ดักมันเอาไว้ไม่สกัดมันเอาไว้การไม่มีสติคือการที่จิตไปดักเอาไว้ไปยึดเอาไว้ยึดความโกรธเอาไว้ไปยึดความเกลียดเอาไว้ยึดความโลภเอาไว้มันก็เลยไม่หายไปสักทีเหมือนกับห้องที่มันมีหน้าต่างบานเดียวพอลมพัดเข้ามามันออกไปไม่ได้ฝุ่นก็คลุ้งอยู่ในนั้นแล้วฝุ่นก็คลุ้งฝุ่นมันออกไม่ได้มันก็เกาะอยู่ตามพื้นตามฝาหน้าที่ของเราคือเปิดหน้าต่างให้มันทั่วเพื่อจะไม่กักฝุ่นเอาไว้สติมันทำหน้าที่คล้ายๆกันคือมันเป็นแต่แค่ผู้เห็นกิเลสมาก็มาแล้วก็ไปใจก็เลยใสอยู่ได้จิตนั้นประภัสสรแต่กิเลสจรเข้ามาแต่กิเลสมันก็มีสองระดับนะกิเลสที่เป็นกิเลสจรนะกับกิเลสที่มันฝังตัวก็เหมือนกับน้ำนะเวลาน้ำมันขุ่นแล้วเราตั้งแก้วให้นิ่งๆนะสักพักน้ำก็ใสก็เหมือนกับที่พระเจ้าเรียกว่าจิตนั้นประภัสสรประภัสสรคือความหมายแบบนี้คือว่าน้ำมันใสเพราะมันนิ่งฝุ่นที่มันเคยคลุ้งพอให้มันอยู่นิ่งๆมันก็ตกตะกอนจะว่ามันหายไปก็ได้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้หายไปทีเดียวหรือมันหายไปก็จริงแต่ว่ามันก็มีตัวที่คล้ายๆเป็นรากที่คอยปรุงกิเลสมาใหม่อยู่เรื่อยๆกิเลสเก่าไปกิเลสใหม่มาเหมือนกับเมฆเนี่ยลูกเก่าไปลูกใหม่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันนะที่พระเจ้าตรัสว่ากิเลสนี่มันหรือว่าวิชานี่มันนอนเนื่องอยู่ในใจในขณะที่บางที่ท่านก็ตัดว่าเนี่ยกิเลสมันจรเป็นแค่สิ่งที่จรเข้ามาจิตนั้นประภัสสรแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสจรเข้ามาที่จรมาก็มีนะแต่ที่นอนเนื่องก็มีเหมือนกันในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากเราเจริญสติแล้วเนี่ยใจสงบแล้วก็ไม่พอเพราะว่ามันก็สงบเมื่อแก้วน้ำที่ยังมีกิเลสยังมีตะกอนนอนก้นอยู่นี่มีตัวปรุงแต่งตะกอนอยู่เราต้องมีปัญญาพัฒนาปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรื้อถอนจัดการกับตัวที่ปรุงแต่งกิเลสปรุงแต่งพวกตะกอนที่มันคอยฟุ้งอยู่ในใจได้เจริญสติถ้ามีแต่สติและใจสงบมันก็ยังเป็นสมถะอยู่มันต้องยกจิตขึ้นไปวิปัสสนาก็คือว่าเป็นทำการบ้านเพื่อได้เกิดปัญญาเกิดปัญญาคื เริ่มแต่การที่เห็นรูปนามเห็นไตรลักษณ์แล้วก็เห็นไอ้เห็นไตรลักษณ์นี่มันก็มีหลายระดับนะถ้าเห็นแจ่มแจ้งในอนัตตาว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่จะยึดมั่นเป็นตัวกูของกูได้มันก็เหมือนกับว่าได้รื้อถอนอวิชชามันก็เรียกว่าเป็นน้ำเป็นแก้วน้ำที่ใสไม่มีฝุ่นตะกอนแล้วถูกตักออกหมดหรือว่าสลายหายตัวหายสลายหายไปหมดอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะรู้เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องไม่งั้นมันก็ผิดทางหรือว่าหลงทางได้เอาล่ะชาวนี้พูดกันเท่านี้